legrosszabb, a házkutatás során csak úgy potyogtak ki a Seagate Access melevlemezek a szekrény mögül. Mindegyikük tele a legmocskosabb tartalommal, amin már sírni lehetne. Viszont a rapper azt mondta, hogy ő amúgy nem rapper, hanem rockzenész. A hatóságok ezt rendkívül enyhítő körülményként vették számon. Így mindössze egy minimális pénzbüntetéssel büntették őt. Ugyanis aki rockzenész, az megteheti azt, hogy gyermekpornót néz. Minden rockzenész egy pedofil geci.